Tiden rinner bort. Vattnet luktar varmt, sött och vått. Ring faller på en känslolös kropp. Undrar var du går. Ingen vet att sorgen gör mig tom. Vore jag ett blad, flöt jag mig till dödsskuggan stå. Ingen vet att sorgen gör mig tyst.